เรื่องดึงออกจากพุทธไปสุดไม่ถึงคริสต์โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความพาสุขทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมร่วมประสาทนาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระศาสนาแล้วขอท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันให้ดีเพื่อจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้ขอให้หัวข้อว่าดึงออกมาจากพุทธไปไม่ถึงที่สุดแห่งคริสเตียนหรือจะว่าใหม่ตำนวนใหม่ก็ว่าดึงออกมาจากไทยส่งไปไม่ถึงอเมริกาขออภัยอาจจะเป็นถ้อยคำที่ฟังแล้วมันเกิดลักษณะที่เรียกว่าคอนฟลิกต์ขัดแย้งกันอยู่ในใจว่ามันอะไรกันนักกันหนาท่านเอาอะไรมาพูดดึงออกมาจากไทยส่งไปไม่ถึงอเมริกาดึงออกมาจากพุทธส่งไปไม่ถึงที่สุดแห่งคริสเตียนตรงนี้มีปัญหาและกำลังจะมีปัญหากันต่อไปคนทุกวันนี้กำลังหันหลังให้แก่ศาสนากำลังมองข้ามคุณค่าของศาสนาโดยไม่มองเห็นเลยว่าศาสนามีประโยชน์แก่โลกแก่สังคมกำลังบูชาทางวัตถุเทคโนโลยีโลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลหายใจเป็นเงินเป็นทองเป็นวัตถุอาศัยเทคโนโลยีอันเป็นผลิตผลของวิทยาศาสตร์ก็เลยพากันไม่สนใจธรรมโมโลยีอันเป็นผลิตผลของศาสนามันมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ปัญหาน้ำเน่าที่ไหลออกมาจากน้ำพรองสู่น้ำชีสู่ลำแม่น้ำมูลทำให้ปลาตายกันเป็นฝูงจนที่เรียกว่าสูญพันธุ์กันไปเป็นจำนวนไม่น้อยน้ำที่จะต้องดื่มต้องใช้บริโภคอุปโภคสองฝากฝั่งแห่งลุ่มน้ำลำพองลำชีแม่น้ำมูลของเราเดือดร้อนกันไปหมดบริโภคอุปโภคกันไม่ได้ทั้งหมดนี่ก็มาจากผลิตผลแห่งเทคโนโลยีผลิตผลของวิทยาศาสตร์คือตัวเทคโนโลยีแล้วมันก็มาจากการขาดแคลนธรรมโมโลยีขาดแคลนศาสนาและเราจะว่ากันอย่างไรและนี่พวกคนรุ่นใหม่ New Generation Power กำลังของชนรุ่นใหม่กำลังมองข้ามศาสนาโดยที่เป็นชาวพุทธก็มองไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ส่วนชาวคริสต์ที่ถือศาสนาพระผู้เป็นเจ้าพระยะโฮวาก็ดีก็ไม่เข้าใจอยู่ดีๆไม่ได้หวังพึ่งพาพระเจ้าโดยพูดแต่ปากตั้งแต่พ่อแต่แม่พวกไอเดียฟิกแต่คนรุ่นใหม่นี่กำลังหันหลังให้อย่างยิ่งใหญ่เลยพุทธก็หันหลังให้แก่พุทธคริสต์ก็หันหลังให้แก่คริสต์และทีนี้มันก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทางศาสนาองค์กรของศาสนาพระทรงองค์เจ้าในทางพุทธศาสนาและก็นักบวชหลวงบาทหลวงในทางคริสต์ศาสนาจะต้องมาทำงานหนักคือทำอย่างไรผู้คนทั้งหลายจะเข้าใจหลักศีลหลักธรรมแต่ละศาสนานั้นนั่นแต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดจะเอาศาสนานี่แหละมา สร้างสงครามจิตวิทยากันแย่งศาสนิกันตรงนี้จะเป็นปัญหาไม่มีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเลยคือผู้ที่จะพยายามเผยแผ่คำสอนของศาสนาของตนจากศาสนาหนึ่งแล้วไปสู่ศาสนาหนึ่งเพื่อผลประโยชน์อันใดก็ตามใจเถิดมันจะมีปัญหาขึ้นมาทันทีมันจะดึงออกมาจากความเป็นไทยจากทรงไปสู่อเมริกาไม่ถึงดึงออกมาจากความเป็นพุทธแต่ไม่ถึงที่สุดของความเป็นคริสเตียนเพราะว่ามันคนละสปีซีกันพูดเป็นภาษาฝรั่งคนละเผ่าละพันธุ์กันเข้ามันจะมาเข้ากันตรงที่วัตถุอย่างเดียวและอย่าลืมว่าวัตถุนั้นไม่สามารถที่จะทำให้คนนี้มีศรัทธาอย่างลึกซึ้งเมื่อใดมีความเปลี่ยนแปลงไปทางวัตถุไม่ได้ดังอกดังแกมันก็ออกไปเดี๋ยวนี้มันมีปัญหากันทั้งนั้นในศาสนาทางโลกตะวันตกทางเมืองฝรั่งมั่งค่าโดยเฉพาะอเมริกาที่เราถือว่าเป็นสังคมชั้นแนวหน้าของตะวันตกเป็นผู้นำทั้งทางเศรษฐกิจทั้งทางการเมืองอะไรต่างๆเราเห็นว่าถ้ามาจากเมืองฝรั่งเมืองอเมริกาแล้วก็ดีกันทั้งนั้นศาสนามาจากนู้นก็เป็นเรื่องศาสนาดีทั้งนั้นแต่ทีนี้คนรุ่นใหม่โลกได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลคำสอนที่ฝากความไว้วางใจความเชื่อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะช่วยเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดทุกอย่างลำบากมีปัญหาอะไรต่างๆให้เชื่อในพระผู้เป็นเจ้านั้นคนรุ่นใหม่ New Generation ทั้งหลายเขาเกาะปฏิเสธเขาบอกว่าเขาพึ่งพาอาศัยตนเองได้ We are stand on one leg เรายืนอยู่บนขาของเราเขาก็เกิดมาจากผลิตผลทางวัตถุผลิตผลแห่งวิทยาศาสตร์มาเป็นเทคโนโลยีร้อนเขาก็ทำให้เย็นด้วยอาศัยแอร์ปรับอากาศเย็นทำให้อบอุ่นได้ด้วยเครื่องทำความอุ่นฮีตเตอร์ทั้งหลายแล้วใครมาช่วยเขาตรงนี้เขาก็เห็นประจักษ์เขาก็ปฏิเสธเขาปฏิเสธหนังสือพิมพ์เมืองฝรั่งพาดหัวข่าวมานานหลายปีแล้วจนขี้เกียจจะลงจนไม่รู้จะวิจารณ์สังคมตนเองอย่างไรของพวกนักวิชาการนักสังคมวิทยานักการศึกษาก็เห็นพ้องต้องกันนักหนังสือพิมพ์อันถือได้ว่าเป็นกระจกเงาส่องสังคมของเขาผ่านหัวข่าวมาหลายปีสิบกว่าปีแล้วเป็นข่าวใหญ่ๆอยู่เกือบเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นปีแล้วก็ค่อยจางไปจางไปไม่รู้จะว่าอย่างไรนั่นแหละที่พอจะจับประเด็นได้ก็คือเรื่องที่เขาบอกว่าคันจรันไครซิสอินอเมริกันยังอเมริกันเทิร์นอีสเวิร์ดเนี่ยเขาบอกว่าเกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมหนุ่มสาวอเมริกาหันมาทางตะวันออกหมายเขาว่าพ่อแม่ถือศาสนาเก่าแก่โบราณดั้งเดิมนี่พระผู้เป็นเจ้าคอยสร้างคอยคุ้มครองคอยทำลาย God Creator God Preserver God Destroyer แต่สมัยนี้เขาเอาวิทยาศาสตร์เป็นพระผู้เป็นเจ้าของเขาเสียแล้วเขาจึงปฏิเสธเขาบอกว่า We are stand on one leg ต่อมาพุทธศาสนาศาสนาทางตะวันออกต่างๆได้หลั่งไหลเข้าไปพิมพ์แปลคำสั่งสอนต่างๆเขาก็ได้อ่านกันอย่างลูกศิษย์อาตมาที่วัดนี่ที่เป็นพระภิกษุอยู่นี่มาจากนู่นอเมริกานู่นก็เคยถามเขาเขาบอกว่าเขาได้รู้จักพุทธศาสนาเริ่มต้นโดยการอ่านหนังสือคือหนังสือพิมพ์ในทางพระพุทธศาสนาถูกแปลถูกพิมพ์ออกมาก่อนสงครามโลกครั้งที่สองแล้วในโลกทางตะวันตกคนรุ่นใหม่เมื่อโลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลก็พยายามลดความไม่ได้พยายามมันเป็นมันเองโดยธรรมชาติลดความเชื่อถือลงที่จะฝากชีวิตจิตใจให้สิ่งอื่นบุคคลอื่นหรืออำนาจลึกลับที่เรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าให้ความคุ้มครองให้ความอยู่เย็นเป็นสุขนั้นเขากับไม่หวังพึ่งสิ่งเหล่านั้นแล้วอาศัยวิทยาศาสตร์อาศัยศักยภาพความเป็นไปได้ของความสามารถของตนเองของเขานั่นแหละพึ่งพาอาศัยก ็เลยบอกว่าเรายืนอยู่บนขาของเราแต่แสดงวัตถุและเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นไม่สามารถทำให้เขามีความสุขใจได้ตลอดปัญหาก็เกิดขึ้นปัญหาจากการฆ่าตัวตายยิงตัวตายกินยาตายผูกคอตายโรคประสาทความตึงเครียดจิตใจเปราะบางไม่ได้ดังอกดังใจอยากจะกินน้อยๆอร่อยมากๆอิ่มนานๆหันไปสู่ยาเสพติดแสวงหาความสุขยาเสพติดก็ให้พ้นชั่วคู่ชั่วแล่นพอสนองความอยากแล้วก็พอลำงับความอยากลงแล้วก็อยากใหม่ยิ่งมากกว่าเก่าเอาไปเอามามันทำลายทั้งชีวิตทั้งร่างกายทั้งจิตใจหันรีหันขวางประดังประเดมาโทษจากวัตถุนิยมฝรั่งก็ไม่รู้จะเอายังไงหันไปหันมาเห็นศาสนาทางตะวันออกเข้าไปเผยแพร่โดยหนังสือไม่มีตัวบุคคลโดยตัวเขาเองนั่นแหละอ่านไปอ่านไปคนหนุ่มคนสาวก็พอใจยิ่งพุทธศาสนานั่นคอมพันสตรีไม่มีการบังคับแต่แรกก็ยังเป็นโปรโวเกอร์ท้าทายอยู่ตลอดการให้มาพิสูจน์ของจริงมันก็ตรงกับหลักวิทยาศาสตร์ที่แน่นอนไปเลยก็ทำให้เขาเกิดความกระหายอยากรู้อยากเห็นเขาก็เรียนยิ่งเรียนเข้าไปก็ยิ่งลึกซึ้งยิ่งท้าทายต่อการประพฤติปฏิบัติในที่สุดก็เกิดชมรมต่างๆขึ้นมาในโลกทางตะวันตกก็ดีในอเมริกาก็ดีในยุโรปก็ดีมันมีมากขึ้นสำนักวิปัสสนาคาเดมีวิปัสสนาเซ็นเตอร์ขึ้นมาทำให้ในโรงเรียนในวิทยาลัยมหาวิทยาลัยต่างๆก็เริ่มมีพวกแผนก Divinity School Theological School มากขึ้นนี่มันกลับกันนะก็สนใจ สนใจเอาไปมาบางคนก็กล้าไปไกลไปบวชศรีลังกาบวชพม่าบวชประเทศไทยอย่างที่วัดอาตมาที่พูดอยู่ในนี้ก็มีชาวต่างชาติที่มาปฏิบัติธรรมมาบวชอยู่ตรงนี้นี่มันเริ่มต้นด้วยวัตถุที่ดึงเขาออกจากศาสนานั่นวัตถุที่เจริญที่สุดเขาก็คิดว่านี่มันเกิดมาจากการกระทำของเขาแต่วัตถุนี้ก็ไม่สามารถทำให้เขาสงบระงับจิตใจทำให้เขามีความสุขที่แท้จริงได้มันเป็นความสุขชั่วแล่นเป็นความสุขที่สนองตอบความอยากหลังจากนั้นก็ลำงับลงเมื่อได้ตามอยากหลังจากนั้นก็กระตุ้นความอยากให้มากขึ้นกว่าเก่าเพื่อจะได้สนองตอบให้ยิ่งขึ้นเดี๋ยวมันมีปัญหามากขึ้นมาพอเริ่มยามก็เริ่มทุกข์ในที่สุดก็หันมาสู่ศาสนาทางตะวันออกซึ่งเป็นศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตทางใจคือถ้าจะถือว่าแต่ศาสนามีผู้ช่วยมีผู้ดลบันดาลให้มันก็ไม่สามารถจะนำไปสู่ความสิ้นสุดแห่งปัญหาความทุกข์อะไรต่างๆมันไม่มีทีนี้จะเอาแต่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวไม่มีศาสนาช่วยประคับประคองทางด้านจิตใจวิทยาศาสตร์นั้นมันก็จะเบียดเบียนกันเบียดเบียนกันคือไม่เข้มแข็งทางจริยธรรมอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพขึ้นมาจนสร้างระเบิดนิวเคลียร์ปรมาณูอะไรขึ้นมานะเขาก็บอกไว้ชัดว่าในอนาคตเมื่อโลกเจริญแล้วเนี่ยถ้าขาดศาสนาไปขาดศีลธรรมไปปัญหามันจะยุ่งยากโลกจะแหลกพินาศตลายทำลายเพราะผลแห่งวิทยาศาสตร์เขาบอกว่า the world of the future depends on moral force or moral strength แปลว่าโลกในอนาคตนั้นมันจะอยู่ได้ด้วยความเข้มแข็งทางจริยธรรมdepend on moral force นี่ก็บอกว่าโลกในอนาคตนั้นมันจะอยู่รอดได้ที่ความเข้มแข็งหรืออำนาจแห่งจริยธรรมแห่งศีลธรรมนะเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์อย่างเดียวไม่พอถ้าขาดศาสนาเขาจึงบอกว่า science without religion is lame ว่าอย่างเงี้ยในทางตรงกันข้ามอีกเหมือนกันบอกว่า religion without science is blind แปลว่าวิทยาศาสตร์ถ้าขาดศาสนาซะแล้วมันก็เหมือนคนเป็นง่อยคนเป็นง่อยคนไม่แข็งแรง แต่ถ้ามันมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์นั้นมันจะสามารถทำลายโรคได้นะคนเป็นง่อยมีระเบิดอยู่ในมือของคนเป็นง่อยแต่ว่าคำว่าง่อยด้วยที่มันหมายถึงง่อยเปรี้ยเพียแรงทางความเข้มแข็งทางจิตใจมีวิทยาศาสตร์มันเข้มแข็งทางกายมีเครื่องมือที่จะทำลายโลกได้ชั่วพริบตาเดียวแต่ขาดความเข้มแข็งทางจิตใจที่จะควบคุมจิตใจตนเองมันก็เหมือนคนเป็นง่อยเป็นเปี้ยทางจิตทางใจทีนี้ถ้ามีแต่ศาสนาที่ขาด วิทยาศาสตร์คืออาศัยเหตุอาศัยผลพิสูจน์ได้ท้าทายได้ตรวจได้ไม่ใช่คุมคุมเครือเครือให้เชื่อตามๆมีแต่เชื่ออย่างเดียวมันขาดปัญญามันก็กลายเป็นคนตาบอดคนตาบอดมีเรี่ยวมีแรงแต่มันไม่เห็นอะไรเขาจึงบอกว่า religion without science is blind บอกว่าศาสนาถ้าปราศจากวิทยาศาสตร์ศาสนาที่ไร้วิทยาศาสตร์ก็เหมือนคนตาบอดนี่เป็นคำสรุปของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เราเห็นได้ว่าทุกวันเนี่ยมันมีศาสนาแต่มันขาดวิทยาศาสตร์มีวิทยาศาสตร์ขาดศาสนามันก็เลยมีคนอยู่สองประเภทในโลกเนี่ยศาสนาบางศาสนาไม่สนใจทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะเปิดเผยที่จะพิสูจน์ที่จะท้าทายได้ไม่เป็นวิทยาศาสตร์เมื่อต้องแสงแห่งวิทยาศาสตร์เข้าไปก็อับเฉาลงมาจึงเป็นเหตุให้โลกที่เจริญทางวิทยาศาสตร์นั้นมีปัญหาที่เรียกว่าคันเจริญไครซีสเกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมคือปัญหาของศาสนาดั้งเดิมเขากับมองข้ามเขาเห็นวิทยาศาสตร์เห็นเทคโนโลยีต่างๆเป็นที่พึ่งพาอาศัยเขาได้แล้วในที่สุดวิทยาศาสตร์ช่วยเขาไม่ได้เขาก็ไปเห็นอีกศาสนาใหม่ที่สามารถท้าทายต่อการพิสูจน์ไม่งมงายไม่เคล็ดเดือดร้อนหรือไม่งมงายไร้เหตุผลหวังพึ่งพาสิ่งภายนอกแต่หวังพึ่งพาศักยภาพความเป็นไปได้ความสามารถโดยการฝึกฝนอบรมตนเองช่วยตนเองได้เป็นศาสนาเป็นในตัวเป็นวิทยาศาสตร์ไปในตัวอย่างนี้แหละในที่สุดเขาก็เลยหันมาสู่อันนี้พ่อแม่คนเก่าแก่ดั้งเดิมโบราณโบราณเขาก็เกิดปัญหาขึ้นมาอาลัยอาวรณ์ถึงวัฒนธรรมเก่าของเขาที่เคยสั่งสมมาหลายชั่วโคตรหลายชั่วคนแล้วเขาก็เลยร้องโวยวายกันขึ้นหนังสือพิมพ์ทั้งหลายก็พาดหัวข่าวว่าคันยลันไครซีสเกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมในอเมริกาก็ดีในโลกประเทศอื่นๆก็ดีแต่ยังเขาบอกว่ายังอเมริกันเทิร์นอีสเวิร์ดยังว่าคนหนุ่มคนสาวหันมาทางโลกตะวันออกคือศาสนาตะวันออกพุทธศาสนาเหล่านี้เข้าไปมีบทบาทจนในโรงเรียนต่างๆในวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยมีแผนก Divinity School ที่ Theological School ขึ้นมาแผนกศาสนาแผนกปรัชญาขึ้นมาบางคนก็สมสารได้นั่นไปบวชอย่างว่านั้นทีนี้หันมาดูโลกที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยของเราหรือประเทศอื่นๆที่ด้อยพัฒนาจริงๆโลกที่กำลังอยู่ในขั้นพัฒนากำลังจะเป็นนิกหรือว่ากำลังจะถูกน็อกเนี่ยก็เห็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวัตถุทั้งหลายนี่เป็นเทพเจ้าเหมือนพวกฝรั่งเขาเคยเห็นมาก่อนก็ดิ้นรนเลยทีนี้บูชายากได้ยากมียากเป็นวัฒนธรรมเก่าๆของตนเองก็มองข้ามทอดทิ้งหมดเรี่ยวหมดแรงคุณค่าทางศาสนาเห็นว่าคือขะเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีช่วยอะไรไม่ได้เพราะนั้นก็หันไปทางวัตถุทางเทคโนโลยีทางเทคโนโลยีเนี่ยทีนี้ศาสนาที่มาจากโลกทางวัตถุทางเทคโนโลยีก็เอาวัตถุนี่แหละมาเป็นเครื่องล่อใจว่าพระผู้เป็นเจ้าจะช่วยเหลือเราทุกข์ยากไร้เพราะเราไม่เชื่อฟังไม่นับถือพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้ากำลังมาแล้วหันหน้ามาเถอะใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วพระผู้เป็นเจ้ากำลังจะมาช่วยเหลือในที่สุดก็ฮือฮากันหันไปทั้งหมดนั้นไม่ได้มีความศรัทธาที่แท้จริงจากพระผู้เป็นเจ้าแต่ศรัทธาในเทคโนโลยีศรัทธาในวัตถุสิ่งของเงินทองที่เขาจะมอบให้โดยอาศัยว่าพระผู้เป็นเจ้าจะเป็นผู้ช่วยเหลือเราไม่ให้ขาดแคลนไม่ให้ยากจนอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันเริ่มต้นมาที่วัตถุมันมีจดหมายอยู่ที่วัตถุเท่านั้นแต่อย่าลืมว่าวัตถุนั้นช่วยอะไรไม่ได้ในศาสนาคริสต์เนี่ยพระเยซูก็เคยพูดบอกกับซาตานในเทศนาบนภูเขาที่ซาตานมาถามว่าถ้าเป็นพระเจ้าจริงทำไมไม่เสพภูเขาทั้งหมดให้เป็นขนมปังกินจะมาอดมาอยากทำไมพระเยซูก็ตอกหน้าเข้าให้บอกว่า even mountain become gold it is not enough for human my wishing บอกว่าอย่างนี้ต้องให้ภูเขานี่กลายมาเป็นทองคำมันก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนโลกจะกลับไปใหญ่ถึงขนมปังชีวิตที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่ขนมปังอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่พระผู้เป็นเจ้า คำว่าพระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่พระธรรมอยู่ที่ the word นะอยู่ที่พระคำของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่พระธรรมของพระผู้เป็นเจ้านั้นมันก็หมายความว่าชีวิตที่แท้จริงมันอยู่ที่จิตใจที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมด้วยเหตุด้วยผลนั่นแหละไม่ใช่ว่าวัตถุมันจะช่วยได้ตลอดผูกคอตายมามากต่อมากแล้วเพราะเหตุนั้นเดี๋ยวนี้เราจะอาศัยแต่วัตถุจะไปถือศาสนาจะเปลี่ยนใจไปนับถือศาสนาอื่นก็หวังพึ่งวัตถุว่าศาสนานั้นจะให้วัตถุแก่เราในที่สุดของเก่าตนเองที่เคยถือมาตั้งแต่พ่อแม่หลายชั่วโคตรหลายชั่วคนก็เสียดายจะทอดทิ้งก็เสียดายทีนี้ถ้าจะถือเอาก็รู้สึกจะรังเกียจเพราะมันไม่ชวนมันไม่ช่วยให้ร่ำรวยมันก็เลยเข้าทำนองที่คนโบราณภาคอีสานของเราเรียกว่าขันสิถิ่มก็เสียดายขันสิบายก็ขี้เกียจจะว่าอย่างไรเหมือนเสื้อผ้าที่ตนเองใส่มาหลายปีดีดักอยู่ได้ผลที่บอกว่าป้องกันความร้อนป้องกันความหนาวป้องกันสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลิ้นลมแดดสับเลื้อยคานทั้งหลายหลังจากนั้นก็ยังช่วยปกปิดอวัยวะส่วนที่น่าระอายมาได้ตลอดแต่วันนี้ดูแล้วมันไม่งามมันเศร้ามองเพราะว่าไปเห็นของใหม่สีสวยฉูดฉาดทรงดีทรงใหม่มาแฟชั่นใหม่ๆมาอันนี้จะทำอย่างไรจะทอดทิ้งก็ยังเสียดายมันอยู่ไอ้จะใส่ไปก็รู้สึกน่ารังเกียจมันไม่สวยมันไม่งามในที่สุดก็เอาชุดใหม่มาสวมทับเข้าไปทีเนี้ยสวมทับเข้าไปเลยไม่รู้จะเป็นยังไงพวกฝรั่งนักวิชาการนักสังคมวิทยาก็ดีนักการศาสนาก็ดีนักการศึกษาก็ดีเขามาเห็นเมืองไทยวิเคราะห์ดูแล้วเขาก็บอกว่าเมืองไทยก็เกิดปัญหาแบบเดียวกันแต่มันคนละทางกันพวกฝรั่งเขาเกิดปัญหาที่ว่าคันเจลันไครซิสอินอเมริกันยังอเมริกันเทิร์นอีสเวิร์ดแอนด์ยังเวสเทิร์นยังยูโรเปียนเทิร์นอีสเวิร์ดเกิดวิกฤตการทางวัฒนธรรมเสียแล้วคนหนุ่มคนสาวหันมาทางตะวันออกมานับถือศาสนาใหม่มาสนใจศาสนาใหม่ทางตะวันออกเสียแล้วแต่ชาวตะวันออกโดยเฉพาะอย่างคนไทยของเราก็เกิดวิกฤตการอีกแบบเดียวกันคือวิกฤตการวัฒนธรรมนี่แหละเรียกว่าคันยลังไครซิสเหมือนกันแต่มันไม่ใช่แบบชนิดที่เขาหันมาแล้วศึกษาค้นคว้าจริงๆเหมือนพวกฝรั่งที่เขามาบวชมาเรียนมาศึกษาแต่พวกเรานั้นสวมทับลงมาเลยที่ว่าเกิด superimposition of all alien culture on the existing one หมายความว่าเอาวัฒนธรรมใหม่ของต่างชาติมาสวมทับลงไปในวัฒนธรรมของตนเองทั้งหมดนี้เราจะเห็นได้ว่าทั้งสองฝ่ายนั้นมีปัญหาด้วยกันทั้งคู่ผู้ที่เปลี่ยนจากพุทธจะมาสู่คริสต์นี่ก็เข้าไม่ถึงคริสต์ดึงออกมาจากความเป็นพุทธส่งไปไม่ถึงที่สุดแห่งคริสเตียนเข้าไม่ถึงพระผู้เป็นเจ้าแต่มันเข้าถึงเงินธรรมดาเที่ยวเอาเงินมาจ้างมาโฆษณาว่าไปเธอร้องป่าไปเธออีกหน่อยมันก็ทิ้งเหมือนกันเมื่อไม่สนองตอบทีนี้อีกพวกนึงก็ดึงออกมาจากไทยส่งไปไม่ถึงอเมริกาดังกล่าวแล้วอีกพวกนึงก็ออกมาจากนู้นทีนี้ไม่แน่พอพวกฝรั่งนั้นดึงออกมาจากคริสต์จะไปสู่ความเป็นพุทธนี่ไม่แน่อาจจะเข้าถึงแล้วก็เข้าถึงมาหลายคนแล้วอย่างโรเบิร์ตซูเมโทอย่างชาคาโลเดียวนี่สร้างวัดวาอารามใหญ่โตเขาถวาย400-500ไร่ราคาไม่รู้กี่พันกี่หมื่นล้านที่เมืองซิดเฮิร์ตประเทศอังกฤษก็ดีที่อเมริกาก็ดีที่ออสเตรเลียที่เมืองเพิร์ตโอ้ยหลายๆแห่งอาตมาที่พูดอยู่ตรงนี้ก็มีทุกปีที่ถูกเชิญไปต่างประเทศบางคนก็อยากถวายที่ถวายบ้านเพื่อเป็นวิปัสสนาเซ็นเตอร์เล่าไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวเลยแต่เขาจะลงทุนเขาเองแต่อาตมาก็ยังคิดว่าอยู่ที่นี่แหละดีที่สุดเขาอยากได้เขาอยากศึกษาก็เข้ามาศึกษาในที่สุดเขาก็จะทํางานเพื่อศาสนาเขาเองเป็นประโยชน์แก่โลกแก่สังคมไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใดแต่กับสังคมแก่โลกนั่นเองโลกจะสงบร่มเย็นดังที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์พูดว่า The world of the futureThe world of future depends on moral force or moral strength. โลกในอนาคตมันจะอยู่รอดได้ด้วยความ ข้มแข็งอำนาจแห่งจริยธรรมแห่งศีลธรรมถ้าขาดสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็จะชิบหายไหวบอดกันทีนี้เขาก็จะเป็นห่วงว่าศาสนานั้นจะต้องมีวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์จะต้องมีศาสนาศาสนาจะต้องให้คำตอบแก่วิทยาศาสตร์ได้แล้วก็จะมีอำนาจควบคุมได้ทั้งทางวัตถุและจิตใจเป็นหน่วยรวมกันเป็นเอกภาพไม่ต้องสงสัยเปิดเผยพิสูจน์ได้ไม่ใช่คุมเคือๆลับๆล่อๆแล้วก็หลงไหลงมงายกันไปนี่พุทธศาสนาเนี่ยมีพร้อมสิ่งเหล่านี้มีพร้อมเอาไว้เลยทำให้พวกฝรั่งมั่งค่ารุ่นใหม่รุ่นปัญญาชนเนี่ยก็เลยหันมาทางตะวันออกอันเบิร์ตไอน์สไตน์ได้สรุปไว้หลายปีแล้วไอ้ที่แกก็ตายไปนานแกเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังมากในขณะเดียวกันก็เป็นนักการศาสนาเต็มใจแกบอกว่า the religions of the future will be cosmic religion it choose transcends a personal god and avoid dogma technologycovering both the natural and the spiritual. It should be based on a religion since arising from the experience of onching. Natural and spiritual as meaningful unity. Buddhism answers this descriptionIf there is any religion that could cope with modern scientific needs, it would be Buddhism. ขอไปพูดเป็นภาษาฝรั่งมากไปหน่อยแปลเป็นภาษาไทยว่าศาสนาในอนาคตจะต้องเป็นศาสนาสากลศาสนานั้นควรอยู่เหนือพระเจ้าที่มีตัวตนเดี๋ยวเขาใช้คำนี้เขาบอกว่า transcends a personal God เขาว่าอย่างนี้It choose transcend as personal God แปลว่าควรจะอยู่เนื้อพระเจ้าที่มีตัวตนและควรจะเว้นคำสอนแบบสำเร็จรูปที่เรียกว่าคำสอนด็อกมาสำเร็จรูปเขาจะอย่างนี้นะหลังจากนั้นแกก็บอกว่าควรจะเว้นคำสอนแบบสำเร็จรูปที่ให้เชื่อตามเพียงอย่างเดียวมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์และแบบเทววิทยาคืออ้างเอาเทวดาเป็นหลักใหญ่เอาพระเจ้าเป็นหลักใหญ่ศาสนานั้นเมื่อครอบคลุมทั้งธรรมชาติและจิตใจจึงควรมีรากฐานอยู่บนความสำนึกทางศาสนาที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ต่อสิ่งทั้งปวงคือทั้งธรรมชาติและจิตใจบอกว่า natural and spiritual at a meaningful unity ใช้คำว่าอย่างนี้ใช่ปะคือทั้งธรรมชาติและจิตใจอย่างเป็นหน่วยรวมที่มีความหมายมีหนึ่งฟูลมีความหมายอย่างยิ่งแล้วยังใช้คำว่า unity คือเอกภาพหลังจากนั้นแกบอกว่าพระพุทธศาสนาต่อข้อกำหนดนี้ได้แกพูดอย่างนี้แกพูดอย่างนี้แกบอกว่า Buddhism answer this description พุทธศาสนาต่อข้อกำหนดนี้ได้ if there is anyreligion that could cope with modern scientific needs it would be Buddhism พระพุทธศาสนาตอบข้อกำหนดนี้ได้ถ้าจะมีศาสนาใดที่รับมือได้กับความต้องการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่สมัยปัจจุบันศาสนานั้นก็ควรเป็นพระพุทธศาสนานี่คือคำพูดของนักวิทยาศาสตร์ผู้เรืองนามผู้ปราดเปรื่องที่มีชื่อว่าอันเบิร์ตไอน์สไตน์ตั้งแต่สมัยนู่นคริสตศักราช1879ถึง1955ท่านผู้นี้มีชีวิตอยู่ท่านได้พูดไว้อย่างนี้เพราะเหตุนั้นเมื่อศาสนาและวิทยาศาสตร์มาบรรจบคบกันได้มันก็จะเป็นธรรมชาติและจิตใจที่จะต้องเป็นหน่วยรวมที่มีความหมายที่บอกว่า natural and spiritualas a meaningful unity และศาสนาที่จะตอบข้อกำหนดรับมือความต้องการชนิดนี้ของธรรมชาติมนุษย์ธรรมชาติของสังคมได้ศาสนานั้นควรจะเป็นพุทธศาสนานี่ลองคิดดูให้ดีๆเพราะนั้นปัญหาทางโลกตะวันตกที่หันมาศึกษาศาสนาตะวันออกที่เรียกว่ายัง Western young Eurobian turn to eastward ท่านจะหลังใครซีดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมหนุ่มสาวทางยุโรปทางอเมริกาหันมาทางตะวันออกมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเลยเมื่อโลกมันเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลไปมาหาสู่กันได้สะดวกสบายอันไหนจริงอันไหนเท็จมันก็จะปรากฏออกมาสำหรับปัญญาชนมันก็เหมาะกับศาสนาที่มีสติปัญญาแต่สำหรับผู้ที่ไม่มีสติปัญญามากพอก็เหมาะสำหรับที่จะฝากชีวิตจิตใจไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเชื่อว่าชีวิตนี้ก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีจะต้องเป็นไปตามกฎของสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าพระเจ้าว่ามันสิ้นเรื่องสิ้นราวไม่ต้องมีปัญหาเข้าใจกันทั่วมันก็เหมาะสมแหละเหมาะสมสำหรับคนบางคนทุกศาสนาจึงมีไว้สำหรับคนทุกคนที่จะให้ความเหมาะสมและก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสงบร่มเย็นไม่เบียดเบียนแต่ถ้าขาดศาสนาไปแล้วจะเบียดเบียนกันได้ทั้งนั้นแหละทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมด้วยเหตุนี้เองปัญหาเรื่องดึงมาจากความเป็นไทยทรงไปไม่ถึงอเมริกาดึงออกมาจากความเป็นพุทธทรงไปไม่ถึงที่สุดของความเป็นคริสเตียนคริสตังทั้งหลายนั้นเกิดมาจากความไม่เข้าใจแต่ละศาสนาของตนเองและในขณะเดียวกันถ้าจะทิ้งก็เสียดายดังกล่าวแล้วไอ้ถ้าจะคว้ามาสวมใส่มาก็รู้สึกรังเกียจของตนเองสิ่มก็เสียดายบายก็ขี่เดียดแจ็คเสียจังไดในที่สุดก็กลายเป็นคนเคว้งคว้างถือพูดก็พูดไม่จริงเข้าคิดก็คิดไม่จริงอาศัยแต่เงินแต่ทองคำใจว่าเข้าไปคิดแล้วจะได้เงินได้ทองช่วยเหลือจากองค์การจากองค์กรจากสถาบันของศาสนาแล้วก็จะได้ให้ลูกเรียนหนังสือโรงเรียนดีๆจะได้เป็นเจ้าเป็นนายนี่หวังเอาไว้ล่วงหน้าตั้งนานเมื่อไม่ได้ดังใจบ้างในที่สุดมันก็เข้าไม่ถึงทรงดึงออกมาจากพุทธแล้วทรงไปก็ไม่ถึงที่สุดของความเป็นคริสเตียนกลายเป็นคนอ้างว้างว้าเวเดียวดายเป็นบุคคลชนิดที่เรียกว่าหลายใจไม่มีความที่จะน่าไว้วางใจได้ทีนี้เราก็จะต้องมองกันต่อไปว่าควรจะทำอย่างไรถ้าศาสนาทุกศาสนาพยายามสั่งสอนมหาชนศาสนิกของตนให้เข้าใจศาสนาของตนเองแล้วก็ออกลูกออกหลานมาให้มีความเชื่อมั่นให้มีความประพฤติปฏิบัติตามดังคำสั่งสอนในทางศาสนาของตนมันก็จะมีประโยชน์อย่างในทางคริสต์ศาสนาสอนให้คนรักกันทุกชาติทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์ถ้าเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าสร้างมาก็ไม่ต้องดุ้งยากลำบากที่จะไปแย่งชิงศาสนิกของศาสนาอื่นโดยเข้าใจว่าที่เขาถือศาสนานั้นก็คือพระผู้เป็นเจ้านั่นแหละให้เขาถือศาสนานั้นเพราะว่าสติปัญญาเขามีเพียงเท่านั้นความฉลาดเขาเท่านั้นความโง่เขาเท่านั้นไม่ใช่เราจะต้องไปเป็นเจ้ากี้เจ้าการจัดโลกนี้ให้มันเป็นไปตามใจเราอย่างนั้นถ้ามีเงินมีทองมากมากก็เอาไปช่วยประเทศที่มันยากมันจนที่ยิ่งไปกว่าประเทศไทยยังมีอีกประเทศยากจนเยอะมากเลยถ้าหากว่ามีความหวังดีถ้าสมมุติว่าเรามีเงินมีทองมากหรือสมมุติว่าพระผู้เป็นเจ้าช่วยโลกช่วยมนุษย์ได้จริงๆประเทศที่ยากจนคนแค้นทั้งหลายในโลกในลาตินอเมริกาก็ดีในแอฟริกาก็ดีในเอเชียบางส่วนก็ดีก็ควรอย่างยิ่งที่สุดเลยที่พระผู้เป็นเจ้าจะต้องช่วยเขาเหล่านั้นถ้าจะว่าเขาไม่เชื่อฟังเขาไม่เคารพนับถือก็ดูแล้วล้วนแต่เป็นประเทศที่ยากจนนั้นที่นับถือศาสนานับถือพระผู้เป็นเจ้ากันทั้งนั้นนะแต่เสร็จแล้วเขาก็ยากจนอยู่ดีๆไม่ใช่ยากจนธรรมดายากจนค้นแค้นสถานที่บ้านช่องห้องหออะไรต่างๆแม้กระทั่งภูมิศาสตร์ที่ทำอยู่ทำกินเขามันไม่เหมาะไม่สมไปหมดเลยเขาจึงยากจึงจนทั้งที่เขามีมือมีตีนมีความรู้หูมีความสามารถพอจะช่วยตนเองได้แต่สิ่งที่มันไม่เอื้ออำนวยให้เขาเหล่านั้นเองแต่พอเราทั้งหลายไปเที่ยวบอกกล่าวเที่ยวโฆษณาฝ่าพระผู้เป็นเจ้าจะช่วยเหลือเราให้พ้นจากทุกข์ใกล้เข้ามาแล้ว แต่พอหันไปมองอย่างโลกกระทัดที่กว้างขวางมองโลกโดยทั่วไปประเทศที่ยากจนส่วนมากจะเป็นประเทศที่นับถือพระผู้เป็นเจ้าในประเทศอินเดียเนี่ยอาตมาไปมาตั้ง 5-6 ครั้งพอเดินลงเครื่องบินเท่านั้นแหละโอ้ยคนขอทานเป็นหมื่นๆเลยไม่ว่าเป็นสนามบินบอมเบย์นิวเดลีออกจากสนามบินตามข้างทางมีคนนอนตายทุกๆระหว่างกิโลเมตรสองข้างทางในเมืองคนตายตายไม่มีบ้านไม่มีช่องไม่มีอยู่ไม่มีกินไม่มีเครื่องนุ่งห่มขนมข้าวต้มที่เราซื้อกินเอาเปลือกมันทิ้งออกไปคนยากจนเหล่านี้วิ่งแย่งกันเอามาเลียกินเม็ดถั่วเขียวถั่วเหลืองเม็ดข้าวสารหกหล่นลงมาจากกระสอบรถสิบล้อรถบรรทุกมันวิ่งผ่านไปคนยากคนจนเหล่านี้แย่งกันเอามาอยู่เอามากินแย่งกันกินไปดูกองขยะนอกเมืองอุ้ยแมงวันเป็นฝูงฝูงคนยากคนจนไปเคลียหากินของเน่าของพอกินได้บางคนก็เอาหม้อไปหาเศษไม้ก่อไฟขึ้นน้ำตามข้างทางตามหนองเอามาต้มหาเก็บขนไก่ขนเป็ดที่เขาทิ้งเอามาต้มใส่เกลือพอได้สดน้ำมันทุกข์มันยากถึงขนาดนั้นเดินไปเห็นคนคลอดลูกออกลูกข้างถนนไม่มีบ้านมีช่องให้คลอดเขาคลอดกันตรงนั้นแล้วคนตายก็เหมือนกันตายทุกกิโลเมตรที่เห็นอยู่ในเมืองแล้วก็มีคนมาเก็บเอาไปทิ้งให้แรงให้กากินดินแดนแถบนี้มีแต่พระผู้เป็นเจ้าพระพรหมพระอิศวรพระนารายณ์ตรีมูรติผู้คุ้มครองผู้ทำลายผู้สร้างครีเอเตอร์ God Creator God Preserver God Restorer ก็เหมือนกันผู้สร้างพระพรหมอย่างนี้พระอิศวรพระนารายณ์อย่างนี้ล้วนแต่เป็นผู้สร้างผู้คุ้มครองผู้ทำลายมาประเทศอินเดียเรียกว่าพระพรหมเรียกว่าพระอิศวรพระนารายณ์ไปประเทศอื่นก็มีพระเจ้าองค์อื่นอีกต่อไปอย่างนี้ไปทางคริสเตียนก็ถือว่าพระยะโฮวาพระผู้เป็นเจ้าไปอย่างนั้นทีนี้เราก็เห็นได้ชัดว่าดินแดนที่นับถือพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่เห็นพระผู้เป็นเจ้าช่วยเขาหรือว่าพระผู้เป็นเจ้าจะจืดใจดำจะช่วยให้เขายากจนด้วยกรรมด้วยเวรลงโทษถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยให้พระผู้เป็นเจ้าทำงานของท่านเองเดี๋ยวนี้เราไปเที่ยวโฆษณาแย่งศาสนิกการว่าพระผู้เป็นเจ้าจะช่วยได้หันไปดูเอ้าหันไปดูประเทศทางยุโรปบ้างหันไปดูประเทศทางลาตินอเมริกาบ้างหันไปดูทางแอฟริกาบ้างที่นับถือพระผู้เป็นเจ้านับถือพระผู้เป็นเจ้านะครับยากจนอย่างประเทศอาร์เจนตินาโบลิเวียบราซิลซิลีโคลัมเบียโดมินิกันอย่างนี้ล้วนได้นับถือพระผู้เป็นเจ้าทั้งนั้นแหละถือศาสนาที่มีพระผู้เป็นเจ้าเม็กซิโกนิคารากัวปานามาปารากวัยเปรูเวเนซุเอลาเหล่านี้ไปดูสิยากจนแสนจะยากจนยากจนกว่าประเทศไทยตั้งเจอถ้าผู้เป็นเจ้าไม่ช่วยเลยแต่พระผู้เป็นเจ้าจะมาช่วยประเทศไทยที่ร่ำรวยอยู่แล้วมีไร่นาสาโตมีอยู่มีกินอยู่แล้วประเทศในส่วนอื่นๆในยุโรปก็ได้เช่นอิตาลีไอร์แลนด์ลุกเซมเบิร์กมอนตาโมนาโกอย่างนี้เซนต์ลูเซียเหล่านี้ด้วยล้วนแต่ประเทศที่ยากจนขนเงินไปช่วยประเทศเหล่านี้บ้างก็จะเป็นการดีสงสารเขาถ้าอาตมาเป็นพระผู้เป็นเจ้าอาตมาจะไปช่วยพวกเนี้ยยากจนอย่างประเทศเอธิโอเปียตายปีหนึ่งเป็นล้านๆในแอฟริกาประชากรส่วนใหญ่ประเทศเหล่านี้ล้วนแต่นับถือพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นอย่างประเทศคอสตาริกาคิวบาโดมินิกันอีเควาดอร์เอลซัลวาดอร์อย่างนี้กัวเตมาลาไฮติฮอนดูรัสเปอร์โตริโออย่างนี้ลุกไวฟิลิปปินสเปนแอนดอร่าออสเตรียเบนเยียมคองโกเชโกสโลวาเกียกินีเอธิโอเปียโดยประเทศสุดท้ายเอธิโอเปียโอ้ยจะเป็นถูกมันยากหลายเด้อมีแต่ดังห่มกระดูกตายปีหนึ่งนับไม่ถ้วนตายเป็นแสนตายเป็นล้านตายไม่มีอยู่ตายไม่มีกินถ้าอาตมาเป็นพระผู้เป็นเจ้าอาตมาจะไปโปรดบุคคลพวกนั้นแหละจะไปช่วยพวกนั้นแหละแต่อาตมาเป็นไม่ได้ไม่ได้เป็นพระผู้เป็นเจ้าได้แต่สงสารเพราะเหตุนั้นเองเราทั้งหลายก็ควรจะต้องมาทำความเข้าใจเรื่องศาสนาถ้าท่านเป็นคริสต์จงเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของคริสเตียนเชื่อมั่นคำสั่งสอนของพระเยซู ที่พระเยซูบอกว่าผู้ใดแสวงหาเกินจำเป็นเป็นบาปเก็บไว้เกินจำเป็นเป็นบาปบริโภคเกินจำเป็นเป็นบาปเพราะว่ามันจะไปเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงคนอื่นมือใครยาวสาวได้สาวเอาในที่สุดมันก็เกิดปัญหาแย่งกันกินแย่งทินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตในที่สุดก็นำศาสนาไปเข็นไปฆ่ากันถ้าท่านเป็นคริสเตียนมีเงินมีทองมากเก็บภาษีเพื่อผู้เป็นพระผู้เป็นเจ้ามาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช311ประชุมกันใหม่ไปช่วยประเทศที่ยากที่จนอย่างพวกประเทศเอธิโอเปียคอสตาริกาคิวบาโดมินิกันอีกเฟวาดอร์เอลซัลวาดอร์กัวติมาลาไฮติฮอนดูรัสเปอร์โตริโกอุรุกวัยฟิลิปปินส์สเปนอินดูราออสเตรียเบลเยียมคองโกเชโกสโลวาเกียกินนีหุยพูดไม่จบประเทศยากจนนี่ยากจริงๆหรือมีทั้งก็ไปนู่นอาร์เจนตินาโบลิเวียบราซิลสรีโคลัมเบียโดมินิกันเม็กซิโกนิคารากัวปานามาปารากวัยเปรูเวเนซุเอลาไปเถิดประเทศไทยนั้นดีงามอยู่แล้วน้ำไหลไฟสว่างหนทางเดินสะดวกสบายมรสุมไม่มีแผ่นดินไว้ภูเขาไฟระเบิดเกิดน้ำท่วมพายุรุนแรงไม่มีเพิ่งจะมีเพราะว่าคนทำลายป่าทำลายดงมากความร้อนในโลกสูงขึ้นปัญหาของโลกก็เกิดมาจากประเทศที่นับถือพระผู้เป็นเจ้านั่นแหละสั่งระเบิดปรมาณูนิวเคลียร์ขึ้นมาเอาสารพลูโตเนียมขึ้นมาผลิตเป็นนิวเคลียร์ดูดเอาแก๊สเอาน้ำมันฟอสซิลฟิวเอ็นทั้งหลายก่อขึ้นมาเผาขึ้นมาโลกให้เราร้อนความร้อนของโลกสูงขึ้นน้ำทะเลร้อนมากขึ้นก็สูงขึ้นเอาไปเอามาก็เกิดฝนตกลงมาไอหมอกไอควันจากท่อไอเสียโรงงานน้ำมันโรงแก๊สอะไรต่างๆกลายไปเป็นฝนตกลงมาต้นไม้ต้นไรตายหมดเอซิดเรนฝนมีพิษตกลงน้ำปลาตายพัดมาตกประเทศไทยยังไม่เข้มข้นนักก็ทำให้ปลาเป็นบาดเป็นแผลผู้ที่สร้างโรงงานปล่อยน้ำเน่าลงไปในโรงงานปลาตายเป็นฝูงโรงงานนั่นสร้างเครื่องจักรโรงงานมาต่างๆก็มาจากประเทศพระผู้เป็นชาวนู่นแหละเราต้องมองดูให้ดีๆเพราะเอ็ดนั้นคำสั่งสอนของศาสนาทุกๆศาสนาขอให้เข้าถึงจริงๆเถิดเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขที่สุดเลยศาสนาทุกๆศาสนาเหมือนแม่น้ำคนละสายไหลมารวมกันยังความชุ่มชื้นแก่แผ่นดินพัดเอาปุ๋ยเอาอะไรมาให้งอกงามแม่น้ำไม่เคยทะเลาะกันนี่ก็เหมือนกันผู้เป็นพุทธก็ไม่เข้าใจคำสั่งสอนของศาสนาพุทธเอาไปเอามาถูกโฆษณาเป่าขมอมล้างสมองก็ไปหน่อยก็บอกโอ้ยพระทรงองค์เจ้ามีประโยชน์ยังว่าแต่บริเฮ็ดเวียกยังให้แก่สังคมอยู่กินไปวันวันทำประโยชน์อะไรอันนี้เราต้องมองไปไกลๆอย่าเพิ่งมองไกลๆเพียงแค่วัตถุพระทรงองค์เจ้านี่มีประโยชน์มีคุณค่ามีความหมายต่อศาสนาต่อสันติภาพต่อความสงบที่ใดมีพระสงฆ์องค์เจ้าดีๆมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในศาสนาถ้าพระในทางศาสนาคิดปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อคำสั่งสอนของศาสนาที่นั่นก็จะดีจะงามถ้าพระในทางศาสนาพุทธปฏิบัติดีงามเอาจากสังคมแต่น้อยปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการของสังคมช่วยเหลือสังคมพูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่างเหมือนนั้นมันนั้นจะงดจะงามสังเกตดูขี่เครื่องบินดูก็ได้ถ้าท่านขี่เครื่องบินมองลงมายังพื้นโลกตรงไหนที่มีความเขียวขจีที่นั่นต้องมีที่อยู่ของพระสงฆ์หลักเป็นผู้ไม่ทำลายเป็นผู้คุ้มครองเดี๋ยวนี้คนไม่เข้าใจเมื่อพระไม่ดีก็อย่าไปว่าศาสนาไม่ดีนะว่าพระนั้นไม่ดีเพราะท่านเข้าไม่ถึงศาสนาอาตมาวัดดีศาสนาคริสต์นี่ก็ดีแสนจะดีขอให้เข้าถึงคำสั่งสอนศาสนาพุทธก็ดีแสนจะดีขอให้เข้าถึงก็ให้ประพฤติปฏิบัติตามอย่าเอาศาสนามาทะเลาะเบาะแว้งกันในทางคริสเตียนนั้นท่านสอนไว้ดีมากให้อภัยถึงที่สุดเขาตบแก้มซ้ายเอียงแก้มขวาเขาตบด้วยเขาฟ้องศาลเอาเสื้อคลุมท่านวิ่งเอาผ้าห่มไปให้เขาด้วยอย่างนี้ไม่มีทางที่จะไปทะเลาะเบาะแว้งไม่มีทางที่จะไปแย่งชิงศาสนิกจากศาสนาอื่นในหมวดโยฮันที่ท่านพูดท่านบอกว่าจะไม่มีผู้ใดได้ยินเสียงของพระองค์ข้างถนนหลวง พระองค์จะไม่ส่งเสียงดังพระองค์จะไม่ทรงขันสู้กับใครพระองค์จะไม่กระชากไม้ออกที่หักแล้วให้ขาดออกจากกันพระองค์จะไม่ทรงบี้ใส่ตะเกียงที่ยังกุ้นๆอยู่ให้ดับสนิทลงไปจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปเองตามนั้นนั่นไม่ทะเลาะไม่เบาแวงไม่ไปชักชวนไม่ไปทำให้ใครมาเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจถือศาสนาของตนเองแล้วก็เกิดการทะเลาะกันไม่นำศาสนานี้ไปสู่สงครามก็ให้เกิดโฮลี่วอร์สงครามแห่งความบริสุทธิ์สงครามศาสนาเป็นไปไม่ได้ตามคำสั่งสอนของพระเยซูในคัมภีร์ไบเบิลไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยที่จะไปทะเลาะเบาแวงเหมือนกับพระพุทธเจ้าว่าสัตว์ทั้งหลายคือเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ควรจะเบียดเบียนกันเกิดมาในโลกนี้เป็นพี่เป็นน้องกันมาตลอดหลายชาติแล้วจะทะเลาะเบาแวงกันเลยให้อภัยกันโอ้ท่านสอนไม่มากแสนจะมากที่พวกเราไม่เข้าใจกันพระสงฆ์ทั้งที่ในทางพุทธศาสนาและในศาสนาอื่นๆนั่นแหละเป็นแบบอย่างเป็นชุมชนตัวอย่างที่จะไม่กระทบกระทั่งเป็นชุมชนที่ไม่เอารัดเอาเปรียบอย่างที่วัดอาตมาขออภัยมาลองดูว่าที่นี่จะเอาเปรียบคนอื่นไหมลองท่านมาบวชดูมาศึกษาดูที่นี่ข้าวก็กินวันละครั้งเดียวเวลาเดียวแม้จะมีเต็มยุ่งเต็มช้างใครจะหาบมาใครจะใส่รถสิบล้อมาเราก็กินได้เพียงวันละครั้งเดียวแล้วก็ยังเอาใส่ภาชนะอันเดียวทั้งของหวานของข้าวบุหรี่ยาเสพติดทุกชนิดเว้นขาดเราไม่เบียดเบียนสังคมเราเอาจากสังคมแต่น้อยเราปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการของสังคมและในขณะเดียวกันเราก็มอบให้แก่สังคมถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตโซอหังวิจริสามิคามาคามังปุราปุรังนมัสมาโนสัมมาสัมพุทธัสสะโคสนัสสะสุธรรมตังขาน้อยทั้งหลายเที่ยวจาริกไปจากบ้านสู่บ้านจากนครสู่นครเฝ้านอบน้อมนมัสการพระศาสดาเราทั้งหลายจะไปประกาศพระธรรมอันประเสริฐของพระศาสดาให้คนทั้งหลายเว้นชั่วทำดีชำระจิตให้พองใสใหม่เบียดเบียนกันอยู่ด้วยกันฉันพี่ฉันน้องความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นแก่โลกนี่คือหน้าที่ของเราเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงใช้คำว่าทักขินาทานผู้สมควรรักทักขินาทานนี่ว่าทักขิเนยโยอัญชลีกัลลานิโยผู้ควรรับทักษินาทานคำว่าทักษินาทักษินานี่เป็นคำกล่าวมานานแล้วพวกพราหมณ์ทั้งหลายเป็นจ่าพิธีรีตองก่อนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก่อนศาสนาพุทธพวกพราหมณ์ทำพิธีต่างๆแล้วก็รับค่าพิธีค่าพิธีเหล่านั้นมีกระทั่งหญิงสาวสวยมีกระทั่งป่านมีกระทั่งครอบครัวเรือนชานรถลาม้าช่างบางทีทำพิธีใหญ่ๆอย่างอัศวเมธาอัศวเมธพระราชาในศาสนาพราหมณ์ต้องมอบผู้หญิงสาวให้เป็นร้อยๆแก่พราหมณ์เรียกว่ามอบทักษิณาทานแต่ในทางพุทธศาสนาต้องมาเปลี่ยนทักษิณาทานไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นสิ่งที่พอยังชีพอยู่ได้ไปวันๆไม่ปรารถนาอะไรมากเพียงข้าววันละครั้งเดียวที่อยู่อาศัยพอได้มุงได้บางเทนิโยมมีสถามากจะสร้างให้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของโยมก็ต้องถือว่าการสร้างนั้นไม่ได้สร้างให้ท่านผู้นั้นคนเดียวเดี๋ยวท่านผู้นั้นก็จะตายอย่างใครมาสร้างอาตมศาลาให้อาตมาอยู่ในขณะนี้ช่วยกันก็สร้างให้ท่านต่างหลายนั่นเองพี่น้องได้มาปฏิบัติธรรมเป็นพันๆอาตมาไม่อยู่ถึง100ปีดอกอีกหน่อยก็ตายไม่ได้เอาไปไหนก็เป็นของโลกนี่แหละทักษิณาเหล่านี้ในที่สุดก็จะแปลมาเป็นของโลกของสังคมมันเป็นอย่างนั้นเป็นภาษาบาลีว่าทักษิณาสันสกฤตว่าทักษิณาได้แก่ทรัพย์สินเงินทองของใช้ทั้งหลายทั้งปวงที่มีไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ที่ทำประโยชน์แก่โลกแก่สังคมขอให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าการมีอยู่การเป็นอยู่ของพระสงฆ์องค์เจ้านั้นมันมีประโยชน์แก่โลกแก่สังคมเอามากๆทีเดียวจะต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านทั้งหลายนำมาให้แก่พระสงฆ์องค์เจ้ามีชีวิตอยู่ไปวันๆนั้นไม่ใช่ของวิเศษเลอเลิศอะไรหรอกของธรรมดาพออยู่ได้เป็นสิ่งที่บริจาคให้ด้วยศรัทธาไม่ใช่เป็นค่าตอบแทนหรือของตอบแทนหากจะเรียกว่าเป็นการตอบแทนก็ต้องหมายถึงตอบแทนคุณงามความดีที่มีแก่โลกแต่ควรจะกล่าวว่าเป็นของบูชาคุณความดีมากกว่าไม่เหมือนเงินเดือนเพราะว่าไม่ได้จำกัดจำคีต้องถือว่าเป็นของบูชาคุณงามความดีที่ท่านมีแก่โลกทักขินาในกรณีเช่นนี้แหละมันไม่ใช่ของเพลิดเพลินโอฬารเลยขอบเขตเป็นเพียงปัจจัย4อย่างเรียบๆง่ายๆพอเป็นเครื่องอาศัยที่จำเป็นของชีวิตเท่านั้นเ ระสงฆ์จะไม่มีส่วนเฟ้อไม่มีส่วนเกินถ้าประสงค์ที่ถูกต้องในทางศาสนาถ้ามีก็หมายความนั่นแหละคือสิ่งที่จะทำประโยชน์ให้แก่โลกที่จะเวรคืนให้แก่โลกไม่ทางตรงก็ทางอ้อมทักขินายหรือผู้ควรแก่การทักขินาทานในกรณีนี้ก็คือบุคคลที่ได้ฝึกฝนอบรมตนในทางความประพฤติและคุณธรรมต่างๆอย่างเพียบพร้อมเพียงพอกลายเป็นตัวอย่างแห่งชีวิตที่ดีที่งามและมีความสุขจนกระทั่งว่าแม้เพียงการมีบุคคลเช่นนี้อยู่ในโลกก็เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์คุ้มค่าอยู่แล้วยิ่งบุคคลเช่นนี้จาริกเผยแผ่ธรรมด้วยการไปปรากฏตัวแสดงชีวิตแบบอย่างเช่นนั้นให้เห็นกว้างขวางออกไปหรือแสดงคำสอนแนะนำผู้อื่นเพื่อเข้าถึงชีวิตเช่นนั้นด้วยตนเองบ้างก็ยิ่งเป็นประโยชน์ล้ำค่าเกินกว่าราคาของสิ่งของตอบแทนใดๆบุคคลเช่นนี้ย่อมไม่เรียกร้องหรือหวังผลตอบแทนใดๆด้วยอาศัยปัจจัยสี่ที่พอดำรงชีวิตอยู่ได้เท่านั้นของที่ให้เพื่อการดำรงอยู่ของบุคคลเช่นนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าทักขินาบุคคลเช่นนี้จึงเรียกว่าทักขิเนโยผู้ควรรับทักขินาทานบุคคลเช่นนี้ย่อมทำให้ทักขินานั้นมีผลมากเพราะเป็นทักขินาที่ช่วยให้คุณทำช่วยความดีความงามของโลกเป็นตัวอย่างที่มีอยู่ที่เป็นอยู่จริงแห่งชีวิตที่มีความสุขปรากฏในโลกได้และก็เป็นประโยชน์กว้างขวางออกไปบุคคลเช่นนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ควรแก่ทักขินาเพราะทำให้ทักขินาทานมีผลถ้าไปมอบให้คนอื่นมากๆมันไม่มีผลมากมันมีผลคนเดียวแต่นี่มันกลับคืนสู่สังคมท่านทั้งหลายต้องเข้าใจนะเพราะเหตุนั้นถ้าเข้าใจหน้าที่ของพระสงฆ์เข้าใจคุณค่าของพระสงฆ์เข้าใจคุณค่าของนักบวชแล้วจะเข้าใจคุณค่าศาสนาจะไม่ถึงขนาดที่ว่าดึงออกมาจากความเป็นไทยแล้วส่งไปไม่ถึงอเมริกาดึงออกมาจากความเป็นพุทธส่งไปไม่ถึงที่สุดแห่งคริสเตียนไม่เข้าดำนองที่ว่าสิถิ่มก็เสียดายสิบายกับขี้เดียดตอนนี้ไม่อยากจะทิ้งเลยและก็พร้อมที่จะเคารพนับถืออย่างดีงามการที่ยังปรากฏในโลกเป็นประโยชน์กว้างขวางของคนดีอย่างนี้เป็นที่งอกงามขึ้นขจรกระจายออกไปแห่งความดีงามต่างๆจึงเรียกว่านาบุญบุญนั่นแปลว่าความดีความงามที่ใดทำให้ความดีความงามเจริญขึ้นมากๆที่นั่นแหละเรียกว่านาบุญทำให้เกิดประโยชน์สุขนานประการแก่โลกทางปวงเนี่ยครูบาอาจารย์ผู้สอนความรู้สามัญในโรงเรียนส่วนบุคคลชาวโลกยังมอบค่าตอบแทนคือเงินเดือนให้อย่างคุ้มควรแล้วทำไมฉะไหนจะมอบเครื่องอาศัยดำรงชีวิตเพียงเล็กน้อยให้แก่ผู้สอนคุณงามความดีผู้เป็นแบบอย่างผู้สอนทำให้แก่โลกไม่ได้ยิ่งในสมัยปัจจุบันผู้ที่ทำงานผลิตขึ้นมาเพื่อทำลายเห็นไหมผลิตน้ำตาลขึ้นมาขายแล้วทำลายปลาตายหมดทั้งแม่น้ำเป็นงานผลิตที่มีค่าแต่มันเป็นการทำลายไปในตัวไม่ว่าจะเป็นการทำลายเศรษฐกิจทำลายสภาพชีวิตสังคมทำลายสภาพธรรมชาติทำลายความดีงามของมนุษยชาติก็ตามเขายังได้รับการพันเน่าพันนอเอาอกเอาใจเป็นนักเศรษฐกิจตัวอย่างอย่างโน้นอย่างนี้มีผลตอบแทนฟุ้งเฟ้อเหลือล้นได้รับโล่ได้รับเกียรติฉะนั้นชาวโลกจะไม่จุนเจือบุคคลผู้รักษาโลกผู้รักษาคุณงามความดีให้แก่โลกด้วยการชะลอการผลิตชะลอการบริโภคบ้างไม่ได้คือพระสงฆ์เจ้าท่านไม่ผลิตในขณะเดียวกันท่านชะลอการบริโภคบอกกินหลายโลกจะผลิตมาล้นโลกแต่พระสงฆ์เจ้าท่านกินนิดเดียวมันเป็นการชะลอไปในตัวชะลอความพินาศย่อยยับให้มันช้าลงไปเรียกว่าชะลอการผลิตชะลอการบริโภคถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้วทักขินายะบุคคลเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้บริโภคเพียงเท่าที่จำเป็นยอมทำให้เกิดความสิ้นเปลืองแก่โลกเพียงเล็กน้อยเรียกได้ว่าเป็นผู้เอาจากโลกแต่น้อยและเป็นผู้ให้แก่โลกอย่างมากมายอันหนึ่งลักษณะการให้ทักขินาทานก็ต่างจากการให้เงินเดือนสิ่งตอบแทนหรือให้ด้วยการเสน่หาของชาวโลกกล่าวคือไม่ได้ให้ด้วยความรู้สึกผูกพันหรือเกี่ยวข้องส่วนตัวท่านผู้นี้ช่วยเหลือหรือได้ทำการนี้ให้แก่เราหรือว่าให้แล้วก็แล้วกันไปท่านผู้นี้จะได้ทำสิ่งนี้สิ่งนี้ให้แก่เราแต่เราให้ท่านด้วยศรัทธาในหลักหรือพลังแห่งความดีงามด้วยจิตสำนึกว่าเราให้ท่านผู้นี้ซึ่งเป็นผู้หนึ่งในหมู่สงฆ์หรือเราให้แก่ท่านผู้ดำรงไว้ซึ่งคุณงามความดีแก่โลกความสงบความร่มเย็นเป็นแบบอย่างถ้าอย่างนี้ท่านก็จะมองเห็นคุณค่าของพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างดีงาม ไม่ว่าอยู่ที่มุมโลกไหนก็ตามมีบุคคลเช่นนี้ปรากฏขึ้นมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่งามให้แก่โลกแก่สังคมท่านเหล่านี้เอาจากโลกแต่น้อยๆท่านจะผิดล้นโลกแต่ท่านเหล่านี้จะเอาน้อยๆชะลอการผิดไปในตัวชะลอการบริโภคไปในตัวทำประโยชน์ให้แก่โลกอย่าลืมนะผลิตได้มากก็ทำลายได้มากผลิตน้ำตาลได้มากก็เรียกว่าต้องปลูกอ้อยมากๆในขณะเดียวกันปลูกอ้อยมากๆก็ต้องไปถางป่ามากๆในขณะเดียวกันมันก็ต้องปล่อยน้ำเน่าลงในแม่น้ำมากๆให้ปลาตายมากๆให้คนบริโภคไม่ได้มากๆขึ้นมันเป็นอุปกรณ์แก่กันและกันทีนี้ถ้าเกิดว่าคนกินน้อยขึ้นมาล่ะการผิดเท่าไหร่ไม่มีผู้ซื้อไม่มีผู้อะไรกินมากมันจะผิดไปทำไมจะต้องเข้าใจด้วยนะเพราะเหตุนั้นคุณค่าของศาสนาคุณค่าของพระสงฆ์องค์เจ้านั้นมีคุณค่ามีความหมายต่อโลกถ้าหากยังมีพระสงฆ์อยู่เดินเที่ยวไปปรากฏตัวคุณงามความดีของพระสงฆ์นี่จะคุ้มครองจะดึงดูดจิตใจคนอื่นให้อยากจะทำดีด้วยดีดูดดีชั่วดูดชั่วแม่น้ำเล็กน้ำน้อยทุกสายไหลลงไปสู่แม่น้ำใหญ่คล้อยลงไปสู่มหาสมุทรคนที่มีคุณงามความดีในจิตในใจอยู่บ้างก็จะต้องคล้อยไปสู่ผู้ที่มีความดีมากกว่าพระสงฆ์องค์เจ้ามีความดีมากสั่งสมแต่คุณงามความดีผู้ที่มีความดีในใจบ้างเล็กน้อยก็จะเห็นดีกับท่านก็จะทำดีกับท่านการกระทำดีร่วมกันมากๆมันก็เผื่อแผ่ล้นเหลือไปสู่สังคมนี่มันจะเป็นอย่างนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจเอาไว้ให้ดีๆเพราะเหตุนั้นแหละการที่โลกนี้ยังจะต้องมีบุคคลที่เรียกว่าทักขิเนโยผู้รับทักษิณาทานอันหลั่งไหลออกมาจากการทำลายความ